سورته هود دولسمه پارا آیات نمبر 103 اخیره رکو د سوره هود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد آتینا موسی الكتاب فاختلف فیه ولولا کلمة سبقت من ربک لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ سورت هود کې بیان د سلورو مسلو. یو مسلو چې عبادت صرف او صرف د یو الله کوي، او دویمه مسله چې عالم الغیب په پټو سيزونو صرف یو الله غني، دریم مسلو ترغیب تبلیغ، او سلورم پاره تسلیوا. په دې سلورو مسلو واقعات د پیغمبرانو بیانې، په عبادت د سلورو پیغمبرانو بیان وکړه. الله تعبدو الا الله، نوح علی السلام ویلو، هود علی السلام ویلو، یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، صالح علی السلام ویلو، قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، شعیب علیہ السلام ویلو، قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. فعلم غیب باندې د حضرت لوط علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام واقعا نقل کئ، چې ګورا فرشته راغلې وي او داغه په حالت خبر نو، نو یعلم ما یسرون وما یعلنون انه علیم بذات الصدور، یعلم مستقرها ومستودعها وكله، یعلم مستقرها ومستودع وكل في كتاب مبين. ان دارنگ لا اقول لكم من دي خزائن الله ولا اعلم الغيب، لا اقول لكم من دي خزائن الله ولا اعلم الغيب، ما كنت تعلم وانت ولا قومك من قبل هذا، ان ربي على كل شيء حفيظ. لله غيب السماوات والارض. دارنګه په ترغه په تبلیغ باندې او په تسلی واقعات د موسی عليه الصلاه والسلام بیانې، چوغورا فلعلك تاركم بعض ما يوحى اليك وضايقكم بصدرك، بیان دای کوي دا سرور مسلې په تفصیل په واقعاتو د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام بیان. د دې ځین بیا تسلی ورکړي حضرت نبی علیه الصلاۃ والسلام تا، ولقد آتینا موسی الکتاب، پتا کی سرا ورکړي ما حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام ته کتاب تورات، فاختلف فیه، نو خلاف کړي شی او پای کې آیکم اغه خلکو خلاف کړو، نو پیغمبر چې تعالی می قران درکنو دې کوم خلک خلاف کړي، نو مخه پکېگا. ولولا کلمه سبقت من ربک، کچرته نوې کلمه مخکې شوي تیر شوي د رحمت من ربک د طرفه د رب ستانه، نو لقضی بینهم، فیصله بشوی وا دخل کو تر منځ د عذاب، چا چې خلاف کړی غیل به عذاب ملو شوی، خو زما د رحمت کلمات تیر شوی دا چې ز اول عذاب نور کوم، غضب نور کوم، سبقت رحمتي علی غضبی، دا کلمات چې مکه شوی زما رحمت زما په غصه باندې، اول می تقاضا د رحمت تا مولت ور کوم، کمولت منور کوله، دا کلمه ما نه ویلې نو له قضیه بینهم بیا وخام خرد تر من زعذاب راغل او فیصله بشوی و وانهم لفی شک منه مریب او بشک دای خامخا په شک دی حکم د الله نه مریب کامل شک والا منه د حکم د الله نه د الله په قانون کې او د الله په حکم کې دای شک دی وان کل لما لیوفینهم ربک اعمالهم او یقینا ټول د قومونو نه دي دي کې ګړې معنی دي حضرت صرف یو دو معنی کوم وان کل لما وان کل من الاقوام ان او لما د فرض تاکید دي وان کل من الاقوام یقینا ټول د قومونو نه لما خامخا دا لما تاکید دے دا انا دا پارا یقیناً ټول دا قومنونا لما خامخا لیو وفینهم ربکا پورا بور کی دیتا بدلی دا عمالو پورا بور کی دیتا ربستا بدلی دا عمالو دا غی حر یو قوم تبا اللہ دا خپل عمل پورا پورا بدلی ورکی ولی بولا اللہ پورا بدلی ورکی زکا انہو بما یعملون خبیر بیشک دا اللہ پا عمل چه دی خلکو دی قومنو کلی اغا دی خبردار پوش نو چه کل آغا خبر دی دا هر چا دا عملنا نو آغا با دا هر چا دا عمل مناسب بدلی اغا تور کئی یو مانا دا شوا بیاوی ما و ان کل من الاقوام لما لیوفینهم ربک اعمالهم او یقینا ټول د قومونو نا خامخا لما خامخا لیوفینهم ربک خامخا پر رب ورکی دیتا رب ستا بدلی د اعمالو دا غیب بدلی بولا د اعمالو الله زکه هر یو قوم تور کئ پورا چنه بما يعملون خبير بشکد الله په عمل چې داخله کې کوي دا قومونه کوي هغه دې خبردار یو معنا ده یا بل معنا ان په معنا د ان نافیه سره ان په معنا د ان سره او لما په معنا د الا سره معنا ان کل من الاقوام ندي ټول د قومونو نه ان نافیا ندی ټول د قومونو نا لما پماند الا ندی ټول د قومونو نا الا لیوفینهم مگر ها مغه پر بول کې دایتا رب ستا بدله د اعمالو دا غي الله به د دوړو مقصد دار چې الله به هر یو قوم ته د خپل خپل عمل بدله ورکې د خپل خپل عمل ولی بولا لا بدلی ارکی انہو بما یعملون خبیر بشک دا اللہ پاکا چا دے کئی اگر خبردار نو چا سو خبری اگر بدلی ارکی نو اللہ خبر دے لکه یو مالک د خپل مزدور په حالت خبر دے چا دا ما سر ڈیوٹی کری دا پورا نو اگر پورا دا اگر رزی اگر مزدوری دیاری اگر تور کی او کرا نئی کلی اوی بای ستار سینا ته ګوره ساده تر ماځیګر پورې کار ذکر نه کوي چې ماته دا دیوال اواله کړو تا په کله سختې لګوري ګور مې ته اواله کړو ګور دې نه دی کړي بیا نو ورکه او چې کله خبره چاو کارې کړي چې ولرړي روټي ولرړي ګوري و یا کارې کړي بیا پوره مزدوري ورکه او الله د هر یو انسان د اعمالو نه خبر دی نو چې خبر دی نو بدې ورکه فاستقم کما امرت ومن تاب معك نکلکشا پیغمبرا فاستقم کلکشا کما امرت لکه څنګه چې حکم کولی شي تا ته نکلکشا ومن واسو تاب شتوبو باسي معک تا سره نو غم دکلکشي دا امر دې کلکوالي باندې او دا ډېر سخت کار دې چ الله حکم کړي یو حدیث کې راځي نبی عليه الصلاة والسلام ګره کې سپین رالل کست پوس کې حضرت شیب تیار رسول الله ته بوډا شو وګوره ګره کې سپینو لګیا دا نبی عليه الصلاة والسلام ورته شیب بنی هود واخواتوا د سورته هود او د سورته هود غوند مثل آیاتونو بوډا کړم زکه سورته هود کې الله و فاستقم کما امرت شورا کې وې فاستقم کما امرت دارنګي ثم استقامو بیا بیا حکم کوي فصبر فاستقم دا امرونه کوي نو په دې امرونو باندې زما سختی او د مرگ حالات چدا شي د سختې حالات راشي نو ګیره کې سپینولې کیخه ویل کدا ینګ لګره یو بای ګیره کې سپینولې دا کله وې دا د سختو د وجنا د ټینشنونو د وجنا د بیمارو د وجنا تکالیفو د وجنا چاته د یو شنه تکلیف وي چاته د بل نه تکلیف وي چاته د منګای نه تکلیف وي چاته د بیمارو نه تکلیف وي چاته نو ټینشنونو په حال خود مصائب د وجنا او چاته دا تکالیف بس هر چاته خصوص کی لته ونسی سو کی نه نسو کی نه دا ها د سلو کارو نه هو کی تک توړی اغمونه نه کوي پوجي او څو غمونه کینو بزلاده دیر شو کالو سلوخ ته بنې چې ګیره او سر به سپینې ویه فاستقم ساګره کې سپینو لګیره فاستقم او لواده نه لګیره فاستقم کما او مرتا جواده وګینو فاست به بس رکیږي او کسبه کی فاستقم کما او مرتا او منتا او ماک ولا تتغو سرکشی مکوي د حکم د الله نه تجاوز ما کوي انه بما تعملون بصير بشک د الله په کار چ کوي تاسو لیدونکي چې تکم کار کې الله زبانه خبره اوس د فستقم تفصیل کوي معنا کوي ولا ترکنو الى الذين ظلموا فتمسكم النار ميلان ما کوي ماولې هغه کسانو ته چې ظلمې کړي دي مې استقامت دي ته وي چې غلط او خلقو ظالمانو سره مزه لل خپره دا رکون وې میلان تا د زړه مینه او سره مساتا د زړه ها اغلی کې او سره مساتا ولا ترکنو د زړه مینه می دا او سره د زړه مینه د صدا نن سبا ټول مینه غلطی دي واسطه کومه مینه ده الله وې د ظالمانو سره هیڅ قسم مینه مساتا رکون مکوا ظلمو فتمسكم النار گنو برسیگی تاسو تاور چاچه میلان کرے نو آغی تاور رسیدر تکلیف وما لکم من دون اللہ من اولیاء نو چا دیو سر یو زیناستی خوراکونو سر کئی یو جماعت کئی سر شامنشی داغی ستائی نکئی داغی تپے کئی داغی تائیدو نکئی آغاوی میلانو تا مکواو تا داغ تائیدو نصرت کئی چا دا یو خد جماعت دے دا یو خد خلق دے دا سری دا سری نو وما ذكره الله تبارك او يشر مول وما لكم من دون الله من اولياء او نبوي تاسو را به دلانا سوق دوستان ثم لا تنصرون بیا وسه امدادونه کړی شي وسمور مسلمه بیا واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل امور مسلمه د پاد مضبوطوالي د استقامت معنی دام ده چې پابندی کوا د مونږه د هر عبادت پابنیا طرفین نار پاترافو درځ کې و زلف من الليل اپسې ساده شپې کې د شپې سره من رولې ټوله شپه خلک عبادت نشي کولې ګرانه د سوت مزمل کې راځي خصيصه خود لګا کنه یاد آغاله یاد دې غاله او درځو خو به پابن و زلف من الليل اپسې ساده شپې کې یا مقلب القلوب قلب ها صرف قلب والا وزما زړه په خپل تابعداري باندې ان الحسنات بشک نیکی یذهب نسیاد درکې بدولرا نیکی کوا نو بدای به الله دې سره لری کوي زکه په یو قدم اغستلو باندې چې سړی جمعات تزی نو داغه یو ګنا ختمیږي او یو نیکی لیکل شي او یو درجه داغه اوچتیږي او یو قدم غسل وبانی نو په نیکو باندې الله بدایل لکه نو چته نیکی نیکه او بدای کې نو ستا بدی بدکم نه لری شي بعد خلکو کوئی صغائر او ها موکبائر ندا معنا ندا حسنات نیکی دا کبائر هم استغفار والی صغائر هم استغفار والی خو دواز داسې ګناونه دي چې په نیکو باندې الله پاکي ختمي ان الحسنات یوزمن سیا ذالک ذکر للذاکرین یقینا دا پنده ده پاره ده پنده غستونکو واسبر صبر کوا فاستقم واسبر ولی فان الله بشکل لا یضیع اجر المحسنین بشکل لا نه بربادی اجر د نیکانو اجر د موحدینو پدې یخ یخنی کې تا او د سکه پدې یخ یخنی کې ته قران او سنت د ناس ته ازدکه وی اوري هدې لټې مورکه نو دا موای چې دا بستی الله وز چر دا نزای کوم دې بز بدلی در کوم الله دې راکې منګلا فاین الله لا یوزی اجر المحسنین بشک الله نزای کوي اجر د نیکانو دا ور سینجی بندا نن پروندا سینو گاړو ډېر شاټېج دې مزړې وروخره سی ولالم بیا مې سو پورې به ولاړې نو پیاده را خوشو شو نیره پورې نو نیره پورې بیا الته کې حیاو یې را بیا لې شنو بیا را خوشو شو خدا خو یو ملګری راغې پس کوټر باندې غسه داسو شو چې نه زمانه سبق بیا به ګډ وډې ولی سینجی نشته وان الله لا یضیع اجر المحسنین ګرمان باندې ورې سینجی نه سنل بچو کو چټي وګغې خو چټیا نه گئی خو نه من چې ان شاء الله نو سعوز نینو منګه چټی نه کو فاین الله لا یضیع او مزه پیاده مو همال سب پتا وګین مزه مو وخت را وته بانګونو سره فاین الله لا یضیع اجر المحسنین پیاده م سره رسیدي شي فلولا کان من القرون من قبلکم لو بقیت ینهون عن الفساد فی الارض الا قلیل ممن انجینا منهم ولولا من حلا ولنو من القرون دکلنا من قبلكم پخواستا سنا اولو بقیت چی خاوندان دو غروالی خاوند فضیلت ولنو دکلنا مخکستا سنا ولنو اغا غورا خلق اولو بقیه اقل من فضیلت ولنو ینهاون عن فساد چی خلق منع کروی دسنا دفسادونونا اچ ځانته غوروي ځانته نیکان وی ځانته صوفیان وی ځانته مفتیان وی ځانته لولو شیخان وی ولی خلکو د الفسادون خلق نه منې کا پزمکه کې په دې ملک لولو علما د دیوبند داوی به کولې چرچو د دیوبند چې موږ دیوبندیان وو موږ فلانه وو موږ لوی مفتیان وو موږ لوی صوفیان وو موږ خدای ډلېواله یو ولی خلکو خلق نه منې کا د فسادون نه لوی فساد شرکو لوی فساد بدعاتو ولی نمنکاو خلکا خپل پایی کی گرفتارو الا قلیل ممن انجینا منهم مگر او کم دا اغا چانا چه ما اخلاص کری داگین اللہوی چه چا رد منکر کرده ده دا فسادونو دا شرک نه خلق منکر اغا دیر کم خلق ده قلیل لے دیر لگ دی لگو کی لگ دی آن خو هغه چې چا دا کار کړي نو انجینا ما خلاص کړی دی هغه ښه رد منکر چې چا کړي دی ما خلاص کړي امر بالمعروف نه دی یاد کړي دل تداوي دل تمو ينهون عن الفساد في الارض سوره مائده یو کم اتیا نمبر آیات وګوري التموي لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسما آیات نمبر دے یوکم اتیا نمبر آیت کانو لا یتناہونا عن منکر فعلوہو دے لا یتناہونا چنبی منکاو خلق دناروونا دا سزا میولو ولی ورکلا پلانت میں ذکرکلو لا یتناہونا عن منکر فعلوہو چنبی منکو خلق دناروونا فعلوه کو بده اغیل رخ پلا کانو لا یتناهون عن منکر اسم که مولا رد ده منکر انکو نویا ساتا اللہ بول سداور کئی خپوئی پده مسلا چه دا مسلا کول غالی خلقو ترسول غالی یه روی که اومی کرا نو بیا می مدرسه بندیگی بیا با خلق چاندن را کئی بیا با راس را خلق احسان نکئی بیا با یه را خیر و زکاة نرا کئی بیا به راته خلک بدګوري بیا مې خلک تقریر او خطابت ته نبوزي بیا مې د جماعت او د مدرسې او د امامتې نه وباسي د دې وجه نه اره نشم کوله دا ګران کار دی الله وی کانو لا یتناون عن منکر فالو خلک نه منکاو د ناروونه او کوب اغه ناروا د سره پخپل هم نو لعنو ما زکه پلانت کړیو دانیو چې امر بالمعروف نه کا امر بالمعروف آسان دی په امر بالمعروف تا ته خلق سنوي او ټول ورځ لګایا منځونه او روزي او زکاتونه او صدقات او خیراتونه او د عمرو بیان نکوي ورو ډیر خستا بیان کوي دا وعظه ول خلق خو خوي هغه داسې بیانونه کوي چې هغه خلق خو خوي وې پلانې دې خشته عالم دی خوږي خوږي مسلې کوي دا مون ترخی کو څو دا مون چې دا کنزل کړی دی پوجي خو چې سو غرد منکر کوي نو هغه خلق نه خو خوي زمن د جماعت بانی شیخ القران مولانا محمد طاهر رحم الله ولا کنزل خلقو ته کول چې دا خبره کې سور اثر خو هغه زیات په دې مسلو باندې بیان او لا یتناه او نان منکر هغه دې یو لګی کنه هغه دې خوخی کنه قانو لا یتناه او نان منکر فعلوا راغه می بچکړی دی دارنګ دې صورت کې مخ کې تیر شو ها لا لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسماء واكلهم الصوت ولنمن كاو دي علماء ولنمن كول دي صوفيا چې ځان ته دیندار ډله وي ځان ته صوفيان وي ځان ته علماء وي ول خلق نمن کوي اوسم په دې ملک علماء شتا ځان ته ديني جماعتونه وي خورت د شرک نه کوي رد بدعات نه کوي ارد رسوماتو نکای ها داغی مقصدونو د چا د کرسی دی داغی مقصدونو د چا د اقتدار حاصلولو دی د چا یو مقصد یو د چا بل مقصد دی دا خو صرف واحد اشاعت او توحید او سنت چې په میدان ولاله زمون د جماعت نومم داده اشاعت او توحید خورول د توحید او د سنت دی او رد شرکیات او د بدعات لري الله دې زمون جماعت او زمون علماء ولا بره ورکی الا کاغه ناری ندی کاغه زنا ندی غمونه وګوره خاده وګوره الحمدلله جنې به ودی کی خپل به وګوره خلاف سنت کار نه مانم دالک به وادی خپل به خلاف سنت کار نه مانم الا قلیل ممن انجینا منهم مگر کم دا غنا چې خلاص کړی ما دی الله و زبا خلق لاسوم چرد منکرې کړې دې وتبا الذين ظلموا ما اترفوا في اودانو نه مسله موږ ډېر ذکر نه کو دا سم نور کوي امر بالمعروف اساره مسله دا سورتي لقمان کې لقمان حکیم چې خپل بچی ته وصایا کوي نو پای کې اخیری وې اقیم الصلاه او بشور ګوټیا پابندی کوا د مانزه و امر او حکم کوا په نیکو باندې او بچر ګوټیا اقیم الصلاه و امر بالمعروف و نهى عن المنکر نبی او یوبصبر علی ما اصابک صبر کوا په مصیبتونو چې رسیږي بتا تا د نهى عن منکر د وجنا ګور دا وسبر امر بالمعروف نو رستورو کنه عن منکر نه وصبر رولو رسو دوانها عن المنکرنا تنه عن المنکر کوا دنا رواون خلق من کوا لپتا پس بخلق رد بدوئی سوک با دی بدنامئی سوک بوئی داکئی سوک بوئی آغا کئی نو وصبر صبر کوا فاغا تکالیبو چرسیگی بتا تا دا خلقو دا طرفنا امر بن معروف نه رسو نه روڑی نه المنکر دا ډېر ګران کارو نه وي وتبع الګي نظامنګم دا خوږي خوږي مسلې خوږي دا حدیثونه به دا خوږي مسلې راغوندو واقعیات او دا بس وای پلان صحابي دا کړی او پلان دا کړی خوږي خوږي نو ما او تریفو فيه وکانو مجرمین او دوی مجرمان وما کان ربک لیولک القرى بظلم واهلها مصلحون نه دې رب ستا چې هلاک یو کلی والا په سبب د ظلم چې او اهل دا غینه کار ولو شاء ربك خوغشو استا در په زور باندې مان د خلکو لجعل الناس امه واحده نخامغه ګرځول به خلکو لا ټولګي او په یو وخت د توحید باندې فلا په زور په خلکو ایمان نه وروړي ولا يزالون مختلفين هميشه د خلک خلاف کوونکی توحید او سنت هميشه به د توحید کې خلاف کوي سنتو کې الا من رحم ربك لیکن خلاف بنه کې هغه سوچ رحم کړي ستاره بو مو پکې خلاف نکو څنګه چې قران او حديث کې نقل لي هغه څنګه نقل کو مونږه منلې دي ولذالک خلقهم او د دې ابتلاء لپاره پیدا کړی الله دې مخلوق لرا ولذالک او د دې عبادت لپاره خلقهم پیدا کړی الله دې مخلوق لرا عبادت لپاره پیدا کړی کنه ما خلقت الجن والانس الا يعبدون وتمت كلمه ربك او پر شو حکمونه در رب صاحب مجرمانو حکمونه عادل عمل ان جهنم خامخه اٹک بکم جهنم د جناتو د خلقو غوندونه په سبب د اتباع شیطان وکلن نقص وکلا من الاقوام طول د قومونه بیانو مونږه الیک پتا من انباء الرسل د انبیاء او د خبرونو د پیغمبرانو نه تا باندې بیانو ما اغا واقعات بیا بیانو ما نثبتو به فؤادک چې مضبوطو مونږ پاره باندې ستاسو سره په مضبوطو ما الله دې زمونږ له مضبوط کړي او واقع چې په قران د انسان څنګه له مضبوطیږي په نور سره مضبوطیږي ها وجا کا فیاض په لوګه بنئ په نار بنئ په تکلیف بنئ په بیماری بنئ په غم بنئ خو چې قران ته کینی زړه مطمئن شي اغار سه مسایت زلنه وځویا ها پاغا د کور په حالات په خوشحالو بنی بار په سفر بې په لوګو توندو بې په زمکه خوب بې هغه کې به خوشاله دا مضبوطواله په صدا دی په قران باندې وجاګه اس خدای څخه یو دکان کې با کېنا و کله ګنټم کېنا اذو جمعه کې مونږ په ورځ ناشي او ورو ورو کړه دې دې کله هغه دې کله یو سبا تنګي ګومنه وجا کا فیاض الاغ اور اغره تا ته په قران کې بډ بیان و موعظه و وعظ و ذکر او پند پاد مومنانو و یا کسانو ته لا یمنون چې مان رولې عمل او عمل کوي علا مکانتکم په خپل طبیعت باندې علا طبیعتکم ما ور دي معنا کوي په خپل خیال ان بشک من عمل کوونکی یو د خپل بیان انتظار کوي تاسو ان د خپل انجام بشک من انتظار کوونکی یو د خپل انجام حاصل د صورت دا شو وللله غیب السماوات والارض خاص الله لدا غیب د اسمانو د زمکو لري دمو مسئله مخکې راوړه عالم الغیب زکا چې دا مبدا د دین شرک شروع شوی اصل دا وایلی یرجع الامر خاص الله ته واپس کېدل د کارونو دی مصطفی سلام واپس کېږي سی بیانو کا ترغیف تبلیغ اور پسې راوړه او فعبدو نو بندگی کوا دا اللہ عبادت کوا دا اللہ اولا مسئلہ اور پسیر اولا عبادت و توکل علیه تسلی اخر کی نوزان اس پارا پا اللہ بانے پر طول مسئلو چیز بدا طول بیانوم تکلیفون با برداشکوم وما ربک بغافل اما تعملون دا موا کز بدا کارکوم اللہ زمان نا خبر ننینا ندی ربستا نا خبر دا کارونو نا چې کمی تاسو کوي الله په خبردار دی الله تاسو د حالت نه خبر دی سورته